luptă în care ne-am înrolat, când Iisus destinul la toți ne-a schimbat. Luptăm, luptăm, chiar de valuri vin și e înorat, și furtuna peste lume s-a lăsat. Luptăm, luptăm. Privind înainte, nu dăm înapoi, Iisus e ținta și e cu noi, ne întărește prin Duhul cel Sfânt. În rugăciune stăruitor și laude închinător, ne dă puteri mereu să biruim. Suntem biruitor prin Iisus învingător. Prin jertfa de la Calvar am primit iertare în dar, și astăzi suntem liberi. Prin alți har suntem biruitor, prin Iisus învingător. Prin jertfa de la Calvar a schimbat istoria și azi e Domnul domnilor și e suveran. Care ne-am înrolat, când Iisus destinul la toți ne-a schimbat. Luptăm, luptăm, biruință mereu vom primi, chiar de tot în jur se va nărui. Prin El biruim. Înainte, nu dăm înapoi, Iisus e ținta și e cu noi, ne întărește prin Duhul cel Sfânt. În rugăciune stăruitor și laude închinător, ne dă puteri mereu să biruim. Suntem biruitori prin Iisus învingător. Prin jertfa de la Calvar am primit iertare-n dar, și astăzi suntem liberi prin al său har. Suntem biruitori prin Iisus învingător. Prin jertfa de la Calvar a schimbat istoria și azi e Domnul domnilor și e suveran. Voi proclama, voi lăuda al tău nume mare, și-n veci cu gura mea, cu inima voi preamări, Doamne, puterea ta. Voi înălța, voi proclama, voi lăuda al tău nume mare, și-n veci cu gura mea, cu inima voi preamări, Doamne, puterea ta. Voi înălța, voi proclama, voi lăuda al tău nume mare, și-n veci cu gura mea, cu inima voi preamări, Doamne, puterea ta. Suntem biruitori prin Iisus învingător. Prin jertfa de la Calvar am primit iertare-n dar, și astăzi suntem liberi prin al său har. Suntem biruitori prin Iisus învingător. Prin jertfa de la Calvar a schimbat istoria și azi e Domnul domnilor.